بسم اللہ الرحمن الرحیم برات من اللہ ورسولہ للذین آہدتم من المشرکین. سورت کا نام ہے سورت توبہ. اس میں ربط یہ ہے کہ میں اللہ دنیا میں بھی الفاظ دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ شرک اور کفر سے توبہ کر لو. مانوی ربط. سورت انفال میں اعلان قتال تھا اور یہاں ان کا ذکر ہے جن سے قتال کرنا ہے. وہاں تقسیم غنائم کا ذکر تھا, یہاں تقسیم صدقات کا ذکر ہے. وہاں جہاد کے لیے تیاری کا ذکر تھا, یہاں جہاد کے لیے تیاری نہ کرنے والوں پر زجر ہے. وہاں نفی علم غیب از امت تھی, یہاں نفی علم غیب از نبی آئے گی آیت نمبر 101 میں. وہاں قتال کے قوانین تھے, یہاں ان کی مزید وضاحت آئے گی اور اعلان قتال. وہاں آپس میں صلح کا ذکر تھا, اصلحوا ذات بینکم. یہاں کفار اور اغیار سے برات کا ذکر ہے. وہاں واقعہ بدر تھا, یہاں واقعہ حنین ہے. وہاں فرمایا مشرکین کی نماز بے فائدہ ہے, یہاں فرمایا نماز کو درکنار, انہیں مسجد حرام کے قریب بھی مت آنے دو. وہاں قوانین جہاد کا ذکر تھا, یہاں ان کا ذکر ہے جو عمل کرنے کے بجائے جہاد میں سستی کرتے ہیں. وہاں مہاجرین و انصار کی شان تھی, یہاں صدیق اکبر کی شان ہے. امتیازات. جو مضامین مولانا کہہ تو دو, جو مضامین, بس یہ آخری عنوان ہے ہمارا جو اس صورت میں مضامین ہے اور اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ تقریباً 32 امتیازات ہیں. اعلان برات, چار قسم کے مشرکین کا ذکر, محاربین, مستامنین, وہ جن کے ساتھ معاہدہ تھا اور وقت مقرر تھا اور وقت مقرر نہیں تھا, ان کے حکام, حج اکبر کا ذکر, مشرکین کو امن دینے کا ذکر, ان کا مساجد بنانا بے فائدہ ہے, تعمیر مساجد کی شرائط, مشرکین حاجیوں کو مشروب پلاتے تھے, مومنوں کی 8 محبوب چیزیں اور مومنوں کو تنبیہ, غزوہ حنین کا ذکر, یہود و نصارہ کا شرک, قالت الیہود عزیر ابن اللہ, قالت النصارہ المسیح ابن اللہ, اور احبار و رحمان جو لوگوں کو قرآن سے روکتے ہیں ان کا مال کھاتے ہیں, مال کے ساتھ داغ لگایا جائے گا, 12 مہینوں کا ذکر, غار ثور کا ذکر, حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر, اس یقول صاحب ہی, مصارف زکات کا ذکر, منافقوں کے لیے 70 بار دعا کرو اللہ نہیں بخشے گا, ابو لبابا والے گروہوں کا ذکر, ہر سال منافقین ایک یا دو بار شرمندہ ہوتے ہیں, مسجد زرار کا ذکر, مسجد قباء, ان اللہ حشر من المؤمنین, یہ ذکر, اور ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین, یہ بیان, ابراہیم علیہ السلام نے والد کے لیے کیوں استغفار کیا تھا, اس پر اشکال اور جواب, 3 صحابہ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ, علم دین سیکھنے کے لیے ہجرت کا ذکر, تکمیل سے قبل اور ما بعد, طلبہ کی ذمہ داری, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, یہ ذکر, نبی علیہ السلام حریص ہیں امت پر, مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں, اور 4 فرق عربہ, مومنین, مشرکین, منافقین, اہل کتاب, ان کا ذکر, جہاد کی زیادہ تخصیصات کا ذکر, مومنین کے 63 اوصاف کا ذکر. یہ ایسی صورت ہے جس سے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. تقریباً 32 ایسی باتیں ہیں اس صورت میں, اس کے علاوہ اور کسی صورت میں یہ نہیں ہے. صورت کا دعویٰ, اعلان قتال اور بیان فرق اربع, 4 فرقوں کا تذکرہ آئے گا, مومنین, مشرکین, منافقین اور اہل کتاب, اور کفار سے اعلان. کفار کی مشرکین کے 4 فرقے ہیں, ان کا تذکرہ آئے گا اور 63 نشانیاں آئیں گی. یہ باتیں ساتھ ساتھ انشاءاللہ عرض کریں گے. ذرا حاشیہ پہلے پڑھ لیں, اس حاشیے پر دار و مدار ہے. بڑنگا شریف بڑا کے بیٹھے کریں دے اللہ دے بندے, مہربانی کرو, یہ حاشیہ سمجھو گے تو سورت سمجھ آئے گی, اسی پر موقوف ہے. میں نے حاشیہ لکھوایا تھا کہ سورت و توبہ میں فتح مکہ, غزوہ حنین اور غزوہ تبوک کا ذکر ہوگا. فتح مکہ, غزوہ حنین غزوہ تبوک کا ذکر. ترتیب یوں ہوگی کیسے؟ رمضان حوصلے سے حوصلے سے رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, ٹھیک. آگے رمضان کے بعد شوال, شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین, ٹھیک. اب شوال کے بعد ذیقعدہ, ذی‌الحجہ, محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب. رجب 9 ہجری میں تبوک کا واقعہ پیش آیا. اچھا, رجب, شعبان, رمضان, شوال. شوال 9 ہجری میں پہلے مکہ فتح ہوا, پھر غزوہ حنین, پھر تبوک, اور شوال میں سورۃ التوبہ نازل ہوئی. اب ذرا خیال کرنا, سورۃ التوبہ کس مہینے میں نازل ہوئی؟ شوال کے مہینے میں, 9 ہجری. اور شوال کے بعد کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ ذیقعدہ اور پھر ذی‌الحجہ. ذی‌الحجہ 9 ہجری میں حج کے موقع پر آپ نے حضرت علی کو بھیجا, جنہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی امارت میں اعلان براءت سنایا. تو جب سورۃ توبہ نازل ہوئی شوال میں اور حضرت علی 2 مہینے بعد گئے, تو 2 مہینے گزر چکے تھے. اب ذرا خیال کرنا مولانا, جن کے ساتھ معاہدہ 4 مہینے کا باقی تھا, تو 2 مہینے اعلان کرنے کے وقت, یہ بات یاد رکھی ہے, 2 مہینے گزر چکے تھے. اب حیران ہو کر میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں, یہ بات نہیں سمجھی؟ جن مشرکین کے ساتھ 4 مہینے کے معاہدے کی مدت باقی تھی, 4 مہینے رہتے تھے, شوال کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں 4 مہینے مہلت ہے, شوال میں نازل ہو رہی ہے, اور حضرت علی نے 2 مہینے کے بعد مکہ شریف میں جا کر حج کے موقع پر یہ اعلان براءت سنایا, کیونکہ سارے مشرک آئے ہوئے تھے حج کرنے کے لیے. اللہ نے جب 4 مہینے کا فرمایا, 2 مہینے کے بعد جب حضرت علی جا کر اعلان کر رہے ہیں, تو معاہدے کے 2 مہینے مزید گزر چکے تھے, 2 ماہ باقی تھے. یہ بات ذرا سمجھنی ہے. اچھا, اعلان براءت سنایا, نیز باس آیا فتح مکہ سے پہلے کچھ حنین سے متعلق چاند تبوک سے پہلے نازل ہوئی برات والی آیات بعد میں نازل ہوئی, لیکن قرآنی ترتیب میں پہلے مذکور ہیں. ایک تو جملہ یہ ہو گیا. دوسرا حاشیہ جو ضروری ہے وہ پڑھو. مشرکین 4 قسم تھے. مشرکین, زبان کا روزہ نہ رکھو, مہربانی کرو, میرا سبق آخری دن ہے. مشرکین, میں نے صرف سورۃ فاتحہ پڑھانی ہے اور مسئلہ الہ یہ باقی ہے. اب مزید سبق حضرت مولانا میر عبداللہ صاحب, جو میرے بھی استاد ہیں, وہ پڑھائیں گے. مشرکین 4 قسم تھے. نمبر 1, مشرکین مکہ, جن سے 10 سال کا معاہدہ تھا مگر انہوں نے توڑ دیا. پھر مکہ فتح ہوا تو اکثر مسلمان ہو گئے, کچھ قتل ہو گئے, کچھ مامون, ان کو امن مل گیا, ان کا معاملہ ختم ہو گیا. سورۃ توبہ کے اندر جو مشرکین کا ذکر آئے گا, تو اس سے مراد مشرکین مکہ نہیں ہوں گے, اس سے مراد مشرکین مکہ نہیں ہوں گے, اطراف مکہ کے مشرکین مراد ہوں گے. آگے دیکھو, اطراف مکہ کے مشرکین کی 3 قسمیں تھیں. نمبر 1, جن سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی مدت 4 ماہ باقی تھی. نمبر 2, جن سے معاہدہ تھا اور معاہدے کی میعاد 9 ماہ باقی تھی. اور نمبر 4, جن سے بلا تعیین مدت معاہدہ تھا, کوئی جن کے ساتھ وقت مقرر نہیں تھا, ان کے لیے فرمایا ان کو ابھی سے کہہ دو تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے. جن کے ساتھ معاہدے کی مدت مقرر نہیں تھی, تمہارا ہمارا ابھی سے معاہدہ ختم ہے. اور جن سے 4 یا 9 ماہ باقی تھے, وہ اگر پکے رہے تو ٹھیک, ان سے مزید معاہدہ نہیں کرنا, پکے رہے تو ٹھیک, اور ان سے مزید معاہدہ. اور مشرکین مکہ نمبر 1 قسم کا ذکر ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کا معاملہ ختم ہو چکا تھا. اب ذرا غور کرو, جن کے 4 ماہ باقی تھے سورت نازل ہوتے وقت, جب حضرت علی نے اعلان کیا حج کے موقع پر, تو کتنے رہ گئے تھے معاہدے کے؟ 2 ماہ. اور جن کے 9 ماہ باقی تھے سورت نازل ہوتے وقت, جب حضرت علی نے جا کر اعلان سنایا, تو کتنے ماہ باقی رہ گئے تھے؟ 7. برات من اللہ و رسولہ للذین آہدتم من المشرکین. میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا کہ سورت انفال نزول میں مقدم تھی اس لیے ترتیب میں مقدم رکھی گئی ہے، ٹھیک۔ نمبر دو، دونوں کا مضمون ملتا جلتا ہے اس لیے اتصال رکھا، دونوں کو متصل کٹھا رکھا۔ نمبر تین، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کے متعلق کوئی ارشاد منقول نہیں اس لیے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ برات من اللہ و رسولہ، ایک اور چھوٹی سی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو سورت ہے سورۃ التوبہ، اس سورت کے اندر برات ہے، اس سورت میں اور بسم اللہ میں امان ہے، امان، اللہ کی رحمت کے نیچے آ جانا، اس میں امان ہے اور اس سورت کے اندر برات ہے، دونوں میں منافات ہے۔ برات اور چیز ہے، امان اور چیز ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ برات من اللہ و رسولہ، صاف جواب ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کوئی اس میں مشکل بحث نہیں ہے، صاف جواب ہے۔ شاہ صاحب نے منع کیا، دھوتا ہوا جواب ہے اللہ کی طرف، صاف جواب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، الذین ان لوگوں کی طرف، آحد تم من المشرکین، آتم معاہدہ کیا تھا تم نے مشرکین میں سے، جن مشرکین سے تم نے معاہدہ کیا تھا، صاف جواب ہے۔ نیچے کیا لکھا ہوا ہے، آحد تم الذین، آتم اطراف مکہ والے، اطراف قرون سے معاہدہ تھا، بلا تاہین، تو بلا تاہین مدت کے لیے ہم نے کیا جملہ لکھوایا، بلا تاہین مدت جن سے معاہدہ تھا ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ابھی سے کہہ دو تمہارا ہمارا معاہدہ برات ہو۔ فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، پس چلو پھرو تم زمین کے اندر۔ نیچے لکھا ہے فاکتبوا، فاکتبوا تم لکھو ان کی طرف، قولوا اور کہہ بھی دو، کیونکہ کبھی کون سے اور کبھی کتابت سے اطلاع دی جاتی ہے، خط بھیج دو بھائی تمہارا ہمارا معاہدہ ختم ہے وغیرہ، یا ان کو کہہ دو زبانی، چلو پھرو زمین کے اندر اربع تاشورین، چار مہینے۔ تو جب ذلحجہ میں اعلان ہوا تو کتنے گزر چکے تھے، جو وعلم انکم غیر معجز اللہ، ترغیب توبہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے ہے، یقیناً تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو، اور یہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ بھی وعلم لگے گا، یقیناً اللہ کریم مخزی الکافرین، رسوا کرنے والا آخرت میں کافروں کو، وأذان من اللہ ورسولہ، وأذان اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے ہے، اطلاع دینا ہے اللہ کی طرف سے ہے، ورسول اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور موسم حج میں بھی، موسم حج میں بھی، لیکن ایام حج میں، چار ماہ کا نام نہ لینا، کیونکہ چار ماہ میں سے کچھ اور شوال میں نازل ہوئی، تو ذوالحجہ میں تو چار مہینے پورے نہیں بنتے تھے۔ اذان من اللہ ورسولہ للناس یوم الحج الاکبر، اعلان ہے اللہ کی طرف سے، ہمارے طلبہ بھی بادشاہ ہیں، یہ آسان ہو رہی ہے، آسان کہتے ہیں، یہ آسان لفظ ہے، آسان تو کانوں کو کہتے ہیں، آسان ہو رہی، کان ہو رہے ہیں، آسان والہم آزان، والہم یہ لفظ کیا ہے، اذان، اذان جی، کیا جی آسان، ذرا خاموش ہو جاؤ، آسان ہو رہی ہے، یہ طالب علموں کا حال ہے، لفظ کیا ہے، اذان، اذان من اللہ و رسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، حج اکبر والے دن، کون سے دن، اب آگے ہمارے احباب جی حضرات میں نے حج اکبر پڑھا ہے، کیسے پڑھا جی، جمعے والے دن حج تھا، واہ بھائی واہ، مولانا ہر حج حج اکبر ہے، اور ہر حج حج اکبر ہے، اور عمرہ حج اصغر ہے، ہر حج کیا ہے اور عمرہ، یہ الگ بات ہے کہ جمعے والے دن حج آ جائے تو جمعے کی فضیلت ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ یہ جب حضرت علی نے جا کر اعلان سنایا، حضرت صدیق اکبر حج کے امیر تھے، اس سال حج جمعے کے دن نہیں تھا اور اس کو اللہ حج اکبر کہہ رہا ہے، کچھ خاکہ ذہن میں آیا کہ نہیں آیا، آپ ہی تو بادشاہ ہیں جی، حج اکبر جی، حج اکبر ہے جی، حج اکبر، ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، یوم الحج الاکبر حج اکبر والے دن، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ شکینا اللہ کریم، بیزار ہے مشرکوں سے، شکینا اللہ بیزار ہے، بلا میعاد ابھی سے بیزار ہے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی. نیچے کیا لکھا ہے یوم الحج اکبر کے لیے؟ احتراز عن الحج وہی العمرہ، عمرہ حج اصغر ہے اور یہ حج اکبر ہے، اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے. فَإِن تُبْتُمْ تَرْغِيبِ لَتُوبَا، اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے دارین میں. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ تَخْوِيفَا، اگر تم منہ موڑے رہو گے اسلام سے، منہ موڑے رہو گے اسلام سے، تو پھر فَعَلَمُ، تمہیں پتا ہونا چاہیے، میں لب نہیں لکھوا سکتا ہر ایک کو، اگر تم منہ موڑے رہو گے اسلام سے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، انکم غیر معجز اللہ، شکیناً تم نہیں ہو عاجز کرنے والے اللہ کو. وبشر، یہ فالمو کی تفسیر آ گئی، خبر دے دو میرے پیغمبر کافروں کو عذاب دردناک کی. اس کو کہتے ہیں استعارہ، تحکمیہ، مذاق کرنا. الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ کہ معاہدہ کیا ہے تم نے مشرکین میں سے، ثم لم ینقصوکم شیئا، پھر نہیں نقصان کیا انہوں نے تمہارا ذرا برابر، ولم یظاہر علیکم احدا، نہیں امداد کی انہوں نے تمہارے خلاف کسی ایک کی، تو فاتموا الیہم عہدہم، پورا کرو ان کی طرف ان کا معاہدہ، الا مدتہم، ان کی مدت تک عہد شکنی نہ کرنا. نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی بنی زمرہ و بنی جو اپنے عہد پر قائم، انہیں مدت عہد گزرنے تک کچھ نہ کہا جائے. اور لم ینقصوکم کے نیچے اپنے عہد میں کچھ بھی نقصان، اور تمہارے دشمنوں کی بھی امداد، بنی زمرہ اور بنی کنانہ کو کچھ نہ کہنا، عہد پر قائم رہیں، انہوں نے تمہارا نقصان نہیں کیا، دشمنوں کی امداد نہیں کی، ٹھیک ہے. فاتموا الیہم عہدہم اذا مدتہم، ان اللہ یحب المتقین، شکینا اللہ پیار کرتا ہے عہد شکنی سے بچنے والوں سے، جو وعدہ توڑنے سے بچنے والے ہوں. فاذا انسلخ الاشہر الحرم، جس وقت گزر جائیں پناہ والے مہینے، گزر جائیں، شاہ صاحب نے مانا کیا پناہ والے مہینے، پناہ والے مہینے گزر جائیں ہیں. اس کے اوپر لکھو مولانا، مہینوں کے اوپر میں نے ایک حاشیہ بھی لکھوایا ہوگا آپ کو، پڑھو کون سے مہینے مراد ہیں، شوال، ذیقعدہ، ذلحجہ اور شعر کرنا. اللہ اللہ، سورۃ توبہ کس مہینے میں اتری؟ شوال کے مہینے میں. شوال، ذیقعدہ، ذلحجہ اور محرم، یہ چار مہینے پناہ کے مہینے ہیں. ان مہینوں میں ان مشرکوں کو کچھ نہ کہنا. یہ اس مہینوں سے مراد وہ عزت والے مہینے نہیں ہیں جن کا ذکر سورۃ مائدہ میں آیا ہے. کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام. 161. اے ایمان والو، نہ توہین کرو اللہ کی یادگاروں کی، اور نہ عزت والے مہینوں کی. یہاں عزت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذیقعدہ. میرا خیال ہے میں سورت بند کر دوں، جب آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. چھوڑو بس، چھٹی کر دو، بس میں خالی ترجمہ کرتا ہوں، آگے چلو. اس سے مراد ہیں ذیقعدہ، ذلحجہ، محرم اور رجب. یہ چار مہینے وہ تھے جن میں لڑائی منع تھی. یہاں وہ مہینے مراد نہیں ہیں، یہاں پناہ والے مہینے مراد ہیں، جب سورت نازل ہو رہی تھی شوال میں. فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، سورت کا دعویٰ، قتل کرو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ ان کو. واخذہم، اور ان کو پکڑو. واحصروہم، میں 63 نشانیاں نہیں لکھواؤں گا، آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. واحصروہم، اور گھیرا کرو ان کا لڑائی میں، جو جو ہوتا ہے سب جیسے ہے. وَقُضُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو تم ان کے لیے ہر گھات پر. فَإِن تَابُوا، اگر توبہ کر لیں، گرفتار یا محصور ہونے کے بعد، اگر توبہ کر لیں گرفتار یا معصور ہونے کے بعد تو پھر اسلام کے کام کرنے لگ جائیں، توبہ کرنے پھر وَأَقَامُ الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز، مثلاً وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکوٰۃ، تو فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ چھوڑ دو تم ان کے راہ کو، راستے کو چھوڑ دو، یعنی قتل و قید مت کرو۔ اگر گرفتار ہو گئے یا کہیں گھیرے میں آ گئے توبہ کر لیں، ہم جی شرک چھوڑتے ہیں، کفر چھوڑتے ہیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، ان کو کچھ نہ کہو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقینا اللہ بخشنے والا ہے، کفر صاحب کا معاف کر دیا، رحیم رحم کرنے والا ہے کہ جان بچا دی۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے استجارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگے، زمانہ اباحت قتل میں جب مشرکوں کو قتل کرنا جائز ہے، اس دوران کوئی مشرک کہے جی مجھے پناہ دے دو جی، فاجر ہو میرے پیغمبر پر اس کو پناہ دے دو، حتی یسمع کلام اللہ یہاں تک کہ سن لے اللہ کریم کا کلام، مطلق دین کے دلائل، ثم ابلغہ مأمنہ پھر پہنچا میرے پیغمبر اس کو اس کے من کی جگہ۔ مشرک کہتا ہے جی میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اس کو پناہ میں لے آؤ، اس کو اللہ کا قرآن سناؤ، دین سناؤ، دین سمجھاؤ، دین سنانے کے بعد، دین سمجھانے کے بعد، قرآن سنانے کے بعد، اب بھائی ہم تجھے نہیں رکھ سکتے، اس کو اس کی امن والی جگہ پر پہنچا دو، تو جان تیرا کام جانے۔ ذالک یہ پناہ دینے والا حکم کیوں ہے؟ بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے بَسَبَبِيَا أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ وہ مشرک ایسی قوم ہے جو پورا پورا دین کو جانتے نہیں ہیں، ان کو دین سناؤ، جگہ پر امن والی پر پہنچاؤ۔ کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، یہ معنی اول کا جواب ہے، معنی اول کا جواب ہے، معنی یہ کہ ان کے ساتھ تو معاہدہ ہو چکا ہے، لڑائی کیسے کی جائے۔ فرمایا کیفا یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے مشرکین کے لیے وعدہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک؟ ہاں اِلَّا الَّذِينَ آحَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر وہ جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام کے نزدیک، بنو سمرہ، بنو کنانہ، ان سے وفائے عہد کی امید ہے، امید ہے وہ وعدے کو پورا کریں گے۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ جب تک وہ پکے رہیں، یعنی عہد نہ توڑیں، جب تک وہ پکے رہیں تمہارے لیے، فاستقیموا لہم تم پکے رہو ان کے لیے، الا شکین اللہ پیار کرتا ہے المتقین اہل شکنی سے بچنے والوں سے ہے۔ کیفا وہ یظہروا علیکم، کیسے ہو سکتی ہے صلح، کیفا کمانا یادا لبود اللہ لبیان اللہ، علت بیان کرنے کے لیے، وفائے عہد کیوں نہیں ہو سکتا، وفائے عہد صلح کیسے ہو سکتی ہے، کیوں؟ وہیں یظہروا علیکم اگر وہ قابو پائیں تمہارے اوپر، ان سے کیسے صلح ہو سکتی ہے، ان سے وعدہ پورا ہونے کی کیا امید ہے، کیوں؟ اگر وہ غلبہ پائیں تمہارے اوپر، قول رب لا یرکبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہ لحاظ کریں گے تم میں الا نہ رشتہ داری کا ولا ذمہ نہ عہد کا، یہ تو ان کا بس نہیں چلتا، اگر ان کا بس چلتا تو رشتہ داری اور وعدے کا بال برابر بھی لحاظ نہیں کریں گے۔ یرزقونکم بافواہہم وہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، صرف وتابا قلوبہم اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، واکثرہم فاسقون اور اکثر ان کے بد عہد ہیں، فاسقون کا معنی بد عہد، شریر ہیں، بد عہد ہیں، ایک دو کا خیال ہوا تو ان کی کون سنتا ہے، ایک دو پورا کرنا چاہیں ان کی کون مانتے، اکثر بد عہد ہیں۔ اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وجہ شرانت، کیوں خریدا ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے میں مول تھوڑا، اس کا کیا مطلب ہے، ان کے پاس تو کوئی آیتیں تھیں ہی نہیں کہ جن کو بیچ کر وہ پیسے لیتے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا کا؟ یہ تو یہودیوں کے بارے میں تو ہو سکتا ہے جن کے پاس تورات تھی، عیسائیوں کے بارے میں ہو سکتا ہے جن کے پاس انجیل تھی کہ تورات انجیل کو بیچتے اور اس کے بدلے میں پیسے لیتے، مشرکین کے پاس تو آیتیں تھیں ہی نہیں کہ جن کو بیچتے، کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے دنیاوی زندگی پسند کیے بیٹھے ہیں۔ اشترو بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے خریدا اللہ کی آیتوں کے بدلے میں مول تھوڑا، یعنی دنیاوی زندگی پسند کیے بیٹھے ہیں، دنیا ہی دنیا دنیا ہی دنیا، فصد ون سبیل ہی، اسی ترجیح دنیاوی کی وجہ سے دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، رک گئے ہیں اللہ کے راستے سے، دوسرا معنی روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے ہے۔ اس کے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی بجائے آیات الہیہ پر عمل کرنے کے خواہشات دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انہم سا ما کانوا یعملون، یقیناً اس ترجیح دنیاوی کی وجہ سے اللہ کے راستے سے رکے ہوئے ہیں یا روک رہے ہیں، یقیناً برا ہے وہ جو عمل کر رہے ہیں۔ لا یرکبون فی مومن الا ولا ذمہ، تعمیم بعد تخصیص، تمہاری کچھ تخصیص نہیں ہے بلکہ نئی لحاظ کریں گے کسی مومن کا، کسی مومن میں کس چیز کا لحاظ نہیں کریں گے، الا نہ رشتہ داری کا، ولا ذمہ اور نہ وعدے کا، ان کا تو بس نہیں چلتا، ورنہ کسی مومن کے بارے میں ان کو رشتہ داری اور وعدے کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی تو ہے حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یہ جو جملہ لکھا ہوا ہے، یعنی بجائے آیات الہیہ پر عمل کرنے کے خواہشات دنیاوی کے پیچھے لگے ہیں، یہ جملہ ادھورا ہے، پورا جملہ یوں ہے، اس سے مراد وہ اشترا نہیں جو یہود وغیرہ کرتے تھے، کیونکہ مشرکین کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، میں نے جملہ سمجھا دیا۔ وَإِنَّكَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر توبہ کریں کفر و شرک سے، وہ نیچے لکھا ہے پھر اسلام کو ظاہر بھی کر دیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم کریں نماز، مثلا نماز بھی قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ اور ادا کریں زکات، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، سبحان اللہ، حاجی فضل اللہ صاحب انصاف پر قربان جاؤں، اگر توبہ کر لیں، ساری زندگی مسلمانوں کی مخالفت کی، ظلم کیے، زیادتیاں کی، پتھر مارے، منصوبے بنائے، لیکن توبہ کر لیں کفر و شرک سے، اسلام ظاہر کریں، نماز زکات کی پابندی کریں وغیرہ، اخوانوں کو بھی پچھلا کیا ہوا سب معاف ہے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ، بس تمہارے بھائی ہیں دین کے اندر، دین کے معاملے میں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، فائدہ کس کو ہوگا، مستفیدین اس قوم کو جو علم رکھتی ہوں۔ وَإِنَّا كَسُوا اِمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اس کے دو معنی ہیں، وَإِنَّا كَسُوا اِمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر توڑ دیں وہ اپنے وعدوں کو، مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اپنے وعدے کرنے کے بعد، وعدے کرنے کے بعد اگر توڑ دیں، وَتَانُوا فِي دِينِكُمْ، اور تانا زنی کریں تمہارے دین میں، اگر وعدوں کو توڑ دیں، دین میں تانا زنی کریں، تو فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس تم لڑائی کرو کفر کے پیشواؤں سے۔ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے مراد اطراف مکہ والے ہیں، میں نے حاشیے میں بات لکھوا دی تھی، مکہ والوں کا تذکرہ نہیں آئے گا کیونکہ ان کا تو معاملہ پہلے ختم ہو چکا تھا، جب سورۃ التوبہ نازل ہوئی اس کے نازل ہونے سے پہلے پہلے رمضان 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا، معاملہ ختم ہو چکا تھا، اور یہ شوال 9 ہجری میں نازل ہو رہی ہے، تو رمضان، اب رمضان کے بعد شوال، وہ 8 ہجری میں، اور یہ 9 شوال، ذکا، ذلحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخرى، رجب، شعبان، رمضان، شوال، تو یہ تقریباً کافی سارے مہینے بنتے ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، لڑائی کرو کفر کے پیشواؤں سے، کیوں، اِنَّهُمْ، اس لیے کہ نہیں، لا ایمان لہم، نہیں کوئی قسمیں ان کی، میں ایمان کا معنی قسمیں کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا لا، ان کا کوئی معاہدہ نہیں، لا عہد لہم، کوئی ان کی قسموں کا اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، شاید وہ رک جائیں کفر اور شرک سے۔ نیچے لکھا ہے اس غرض سے نہ اتلاف مال و جان محض، تم نے جو لڑائی کرنا ہے، لڑائی کا مقصد مال ضائع کرنا نہیں، لڑائی کا مقصد جانیں ضائع کرنا نہیں، لڑائی کا مقصد یہ شاید کفر اور شرک چھوڑ دیں۔ اب یہاں پر ایک باس ہے نہ کسو پر، میں نے پہلے تو لفظی مانا کیا ان ناقصو اگر توڑ دیں، پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ بنو سمرہ اور بنو کنانہ شی اپنے معاہدے پر قائم تھے، اس لیے فائدہ لکھا ہوا ہے ناقصو کی ضمیر سے اگر بنو کنانہ اور بنو سمرہ مراد ہوں جو عہد پر قائم تھے تو ان کلمہ اپنے معنی موضوع اللہ پر ہوگا، اگر توڑ دیں ان سے توڑا ہی نہیں ہے، اور اگر اس سے عہد توڑنے والے مشرکین مراد ہوں تو ان بمانہ ایزا ہوگا، اگر عہد اگر بنو سمرہ اور بنو کنانہ مراد ہوں پھر ان کا معنی کریں گے اگر، اگر توڑ دیں تو لڑائی کرو لیکن نہ توڑے تو نہ کرو، وہ تو ابھی تک قائم ہے ان سے لڑائی نہ کرو، اور اگر اس سے عہد توڑنے والے مشرکین مراد ہوں تو ان بمانا ایزا ہوگا، ایزا ناقص ایمان ہوں ایزا ہوگا، کیونکہ اس صورت میں نقص عہد نقص مشکوک نہیں تھا بلکہ یقیناً واقع ہو چکا تھا، کیا مطلب اگر بنو سمرہ اور بنو کنانہ مراد ہوں تو پھر مشکوک ہے، اگر توڑ دیں توڑا تو نہیں، اور اگر توڑنے والے مراد ہوں تو ان بمانا ایزا ہوگا کیونکہ وعدہ تو ٹوٹ چکا ہے، پھر مانا یوں ہوگا ان ناقصو ایمانہم، آگے بھی جملہ ہے الا تقاتلون قوما ناقصو، آگے جو آیت آ رہی ہے دوسری توجیہ کا مؤید ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وعدہ توڑنے والے اور ان بمانا ایزا ہے، اب مانا یوں کریں گے ایزا ناقصو ایمانہم جب وہ توڑ چکے اپنے وعدے، جب وہ توڑ چکے اپنے وعدے وعدے کرنے کے بعد اور انہوں نے تانا زنی کی تمہارے دین میں تو لڑائی کرو، جب وہ توڑ چکے جب انہوں نے دین میں تانے دیے تو اب ان سے لڑائی کرو، الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانهم ترغیب للجہاد، کیوں لڑائی نہیں کرتے ہو تم اس قوم سے، ناقصوا ایمانهم سبب اول قتال، جنہوں نے توڑا ہے اپنی قسموں کو وعدوں کو، نمبر دو وہمو بے خراج الرسول اور ارادہ کیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، وہم بدعوکم وہم بدعوکم، اچھا ارادہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، اس سے کون مراد ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے مراد اطراف مکہ والے ہیں جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے میں مکہ والوں کو امداد دی تھی، اور جنہوں نے مدینہ والے یہودی مراد لیے ہیں وہ غلط بات ہے، فرمایا وَحَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور ارادہ کیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا، یہ قاتل و امت الکفر اور یہ جو بے اخراج رسول، اس سے مراد ہوئی ہیں اطراف مکہ والے، وَهُمْ بَدَعُوكُمْ وَلَا مَرَّحَ اور انہوں نے نمبر تین سبب ان سے لڑائی کیوں کرو، ایک سبب کے ناقص ہوئے مانو انہوں نے قسمیں توڑی ہیں وعدے توڑے ہیں، لڑائی کیوں کرو رسول کو نکالنے کا ارادہ کیا، لڑائی کیوں کرو وَهُمْ بَدَعُوكُمْ انہوں نے ابتدا کی ہے تم سے اول امر تھا اول امر پہلی بار، یعنی نقص عہد کر کے قتال کیا وعدہ توڑ کر انہوں نے ابتدا کی ہے، اتخشونہم فاللہ حق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، کیا تم خطرہ کرتے ہو ان کے سامان و جمعیت سے، ان کی جماعت سے ڈرتے ہو ان کے سامان سے ڈرتے ہو، فاللہ حق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر ہو تم ایمان رکھنے والے، قاتلوہم ان سے لڑائی کرو، یعذبہم اللہ ان کو عذاب دے گا اللہ، وعدہ اول ایک بے ایدیکم تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، تین صورتیں ہوتی ہیں اللہ کے عذاب دینے کی، ایک یہ ہے کہ بندے کا دشمن مر جائے اور پتہ چل جائے جان چھوٹی خس کم جہاں پاک، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ دشمن کو آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھے، اس کی مثال اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، اللہ نے فرعونیوں کو غرق کیا اور بنی اسرائیل تم دیکھ رہے تھے، اور تیسری صورت ہوتی ہے کہ بندہ دشمن کو اپنے ہاتھوں سے مارے، دشمن مر جائے ایک، سامنے مرے دو، بندہ دشمن کو اپنے ہاتھوں سے مارے، تین طریقے ہوتے ہیں، قتل کرو ان کو، عذاب دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، وَيُخْزِهِمْ اور ان کو رسوا کرے گا نمبر دو، وَيَنصُرْكُمْ نمبر تین مدد کرے گا تمہاری علیہم ان کے خلاف، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور ٹھنڈا کرے گا مومن قوم کے سینے کو، مومنوں کے سینوں کو اللہ ٹھنڈا کرے گا۔ لکھا ہے ان کی تعظیم اور تمہاری نصر سے، ان کو اللہ عذاب دے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہارے سینے ٹھنڈے کرے گا اللہ۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ اور لے جائے گا غصہ ان کے دلوں کا، غصہ ان کے دلوں کا لے جائے گا۔ نیچے ایک جملہ ساتھ لکھا ہوا ہے وعدہ خامسا، اور لے جائے گا جلن ان کے دلوں کی، مومنین سے مقابلہ کی، مومنین سے مقابلہ کی تاب نہ لا کر دل میں جلتے تھے۔ مومنین سے اس کے دو مطلب ہیں، دونوں بن سکتے ہیں، ایک تو مومنوں کے دل پر بوجھ تھا، ہمیں مقابلے کی طاقت نہیں ہے کیا کریں، مومنوں کے دل کا بوجھ بھی دور ہوگا اور وہ جو ان کے دل میں غیظ و غصہ ہے وہ بھی ختم ہوگا، اللہ ان کو مروا دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ اور رجوع کرتے اللہ توفیق اسلام دے کر اوپر جس کے چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم اللہ کریم کامل علم والا حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اَمْ حَسِبْتُمْ زَجَر جہاد کرو تاکہ فرق ظاہر ہو، جہاد کرو تاکہ فرق ظاہر ہو۔ اَمْ حَسِبْتُمْ مَنْ تُتْرَكُوا کیا خیال ہے تمہارا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم اس حالت پر چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ ہنوس ہنوس منا بھی ابھی تک نہیں جدا کیا اللہ نے، لما یعلم اللہ نہیں جدا کیا اللہ نے زہری طور پر، دوسرا معنی کر رہا ہوں، ولما یعلم اللہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اسی حالت پر، ولما یعلم اللہ ابھی تک ظاہر نہیں کیا اللہ نے، اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا، کن کو، الذین جاہدوا منکم ان کو جنہوں نے جہاد کیا ہے، منکم تم میں سے ایسے موقعوں پر، ابھی تو اللہ نے مجاہدین کو ظاہر ہی نہیں کیا، ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجا اور ان کو کہ نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے سوا، اس کے رسول کے سوا اور مومنوں کے علاوہ ولیجا رازدار دلی دوست۔ جنہوں نے اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو رازدار نہیں بنایا، رازدار بنایا ہے تو انہیں کو بنایا ہے، ابھی تک تو ایسے لوگوں کو اللہ نے ظاہر ہی نہیں کیا۔ واللہ خبیر مما تعملون اللہ خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ چند موانع ہیں جن کا بیان آئے گا، یہ پیچھے موانع تھا کیف یکون للمشرکین عہد، اس کے سامنے لکھا ہوا بھی تھا، معنی یہ کہ ان کے ساتھ تو معاہدہ ہو چکا ہے، لڑائی کیسے کی جائے، اللہ نے اس کا جواب دیا بھئی جب وہ وعدہ توڑ چکے ہیں تو پھر اب کیا تم نے لحاظ کرنا ہے۔ اب یہ دوسرا معنی آ گیا، ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ، معنی ثانی کا جواب، لوگ کہتے ہیں ہمیں قرآن دے دو کیسے سمجھیں گے، معنی ثانی کا بیان، ان سے لڑائی کیسے کریں وہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں۔ فرمایا ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ، معنی ثانی کا جواب، نہیں جائز مشرکوں کے لیے کہ تعمیر کریں اللہ کی مسجدیں ہیں۔ مشرک کا کیا تعلق ہے کہ مسجد بنائے، مشرک کا کیا تعلق ہے کہ مسجد بنائے، اور مسجد کے اوپر مساجد اللہ کا جملہ ہے، بونیت اللہ اس میں ہی وحدہ لا شریک اللہ، مسجد تو اللہ کے نام پر بنائی جاتی ہے، حاج صاحب یہ جملہ قابل غور ہے، مساجد اللہ پر مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں بنائیں، مسجد کیوں بنائی جاتی ہے، بونیت اللہ اس میں ہی وعدہ لا شریک اللہ، مسجد تو ایک اللہ وعدہ لا شریک کے نام پر بنائی جاتی ہے، یہ کرتے شرک ہیں، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملاتے ہیں پھر مسجد کیوں بناتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ہم منڈی بہودین جانے والے تھے، آ رہے تھے باہر سے دینے کے علاقے سے، تو مسجد کا نام تھا جامع مسجد حاضر ناظر مصطفیٰ، جامع مسجد حاضر ناظر مصطفیٰ، اندازہ لگاؤ۔ اور مسجد کا نام دیکھا جامع مسجد یا رسول اللہ، جامع مسجد غوث اعظم، ایک مسجد ہے جامع مسجد یارویں شریف، جامع مسجد یارویں شریف، اندازہ لگاؤ۔ یہ تلازنگ کے علاقے میں، حالانکہ مسجد ہونی چاہیے تھی اللہ کے نام پر۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، معنی یہ تھا کہ وہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں، ان سے جہاد ہم کیسے کریں؟ فرمایا ہا بہتات، ان کے نیک اعمال چٹ۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، دراحال کے گواہی دینے والے ہیں اپنی جانوں کے اوپر کفر کی۔ مشرک مسجدیں تعمیر نہ کریں، ان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، دراحال کہ وہ گواہی دینے والے ہیں اپنی جانوں کے اوپر کفر کی، کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ شاہدین کے اوپر لکھا ہوا ہے مقرین، اقرار کرنے والے ہیں اپنے اوپر کفر کا، کفر کا اقرار کرنے والے ہیں۔ کمال ہے، کوئی بندہ اپنے آپ کو کافر تو نہیں کہتا، مشرک اپنے آپ کو کافر تو نہیں کہتے کہ ہم کافر ہیں، اللہ کہتے ہیں وہ اپنے اوپر کفر کا اقرار کرنے والے ہیں، کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ ہائے صاحب اشکال ہے، اشکال یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں مشرک مسجدیں نہ بنائیں، وہ تو اپنے اوپر کفر کی گواہی دینے والے ہیں۔ کوئی مشرک تو اپنے آپ کے اوپر کفر کی گواہی نہیں دیتا، آپ کسی مشرک سے بات کریں وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں کافر ہوں، میں مشرک ہوں۔ پھر اللہ نے یہ کیوں کہہ دیا شاہدین علی انفسہم بالکفر؟ کیا مطلب؟ ایسے اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں جو کفریہ ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جو کفریہ ہیں، ایسے عقائد اپنائے ہوئے ہیں کفریہ ہیں۔ زبان سے نبی کہیں، زبان سے نبی کہیں، لیکن ایسے اعمال کر رہے ہیں جن اعمال کی وجہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ حبط دام اولئک، حبط دام اعمالہم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 37۔ حتی اذا جاتہم رسلنا یتوفونہم، صفحہ 228۔ سبحان اللہ، یہ عرض کیا تھا اس مقام پر کہ عوام کو یوں سنانا، کچھ سوال تو مرنے کے بعد ہوں گے، لیکن یہ وہ سوال ہے جو مرتے وقت انسان سے کیا جائے گا، یہاں تک کہ جس وقت آ جاتے ہیں ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، فرشتے پوچھتے ہیں روحیں نکال رہے ہیں، یتوفونہم، قالوا، فرشتے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، آج کہاں گئے جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا، کہاں گئے آج؟ مرنے والے جواب دیتے ہیں زلو الناس، سارے غیب ہو گئے، ایک پیر فقیر بھی نظر نہیں آ رہا۔ وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، مرنے والے اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً وہ ساری زندگی کافر بن کر رہے۔ مرنے والا اپنے اوپر فتویٰ لگاتا ہے میں تو ساری زندگی کافر بن کر رہا، اب مرتے وقت زبان سے کہتا ہے اور زندگی میں ایسے کام کرتا ہے جو کفریہ ہیں، قبروں کے سجدے، منت منوتی، نظر نیاز، طواف، غیر اللہ کی پکار۔ اولئک حبطت اعمالہم، یہ جواب آیا، معنی کیا تھا؟ ہم ان سے جہاد کیسے کریں، یہ تو نیک اعمال کر رہے ہیں۔ جواب، اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں سمرا کہ ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال، ان کے سارے نیک اعمال برباد ہیں، بے شرکہم، ان کے شرک کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ان کے نیک اعمال برباد۔ نیک اعمال برباد ہونے کا کیا معنی؟ کہ آخرت میں ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ وَفِنَّارِهُمْ خَالِدُونَ، دوسرا سمرہ، اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، انما یامر، یقیناً یامر کا دوسرا معنی بھی کرو، ما کان للمشرکین یامر مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں، مشرک مسجد تعمیر کرے کیوں؟ اس کا کیا مطلب؟ مشرک کیا لگتا ہے مسجد کا؟ مشرک بنائے تو دربار بنائے، مشرک بنائے تو قبریں اونچی کرے، مشرک بنائے تو مزار بنائے، مشرک بنائے تو کبے بنائے، مشرک کا کیا حق ہے کہ اللہ کی مسجد بنائے؟ اور اگر بنا بھی دے تو ہا بیتا ہر شہ چاٹ۔ اور دوسرا معنی، ما کان للمشرکین یامروا مساجد اللہ، مشرکوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں۔ مشرک آباد کرے تو عرس آباد کرے، قوالیاں آباد کرے، یہ میلے ٹھیلے آباد کرے، مشرک کا کیا حق ہے کہ مسجد کو آباد کرنے میں لگا ہوا ہے؟ فرمایا فی النار ہم خالدون، جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، پکی بات ہے آباد کرے تعمیر کرے اللہ کی مسجدوں کو کون؟ من آمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ۔ کون آباد کرتا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ۔ ایک نیچے لکھے عقیدہ مبدا، عقیدہ مبدا، سبحان اللہ، عقیدہ مبدا، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ نمبر دو والیوم اللہ، ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے، خلاصہ یہ کہ مساجد الہیہ کی مجاوری کے اہل فقط موحد ہیں، اللہ کی مسجدوں کا مجاور متولی آباد کرنے والا صرف موحد ہونا چاہیے۔ والیوم الاخر عقیدہ اماد، مسجد کون تعمیر کرے، کون آباد کرے؟ جو کیا آخرت کے دن کے ساتھ ایمان رکھتا ہو۔ اور نمبر تین اقام الصلاۃ، اصلاح عمل، قائم کرتا ہو نماز، عبادت بدنیہ۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا، مسجد بنانے کا کیا مطلب؟ اقبال نے کہا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ کون مسجد بنائے؟ من آمن باللہ، جو ایمان رکھتا ہو قبروں کے ساتھ۔ والیوم الاخر، اقبال نے کہا، اے صاحب اقبال نے کہا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے یہ آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ دل میں بت ہیں اور زمین پر ماتھا ٹیکا ہوا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، قائم کرے نماز، عبادت بدنیہ، کون مسجد تعمیر کرے، خود نماز کا پابند ہو۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، عبادت مالیہ، دیتا ہو زکات، جو فرض ادا نہیں کرتا زکات مسجد کیوں بناتا ہے؟ مسجد کون بنائے؟ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اخلاق، نہ ڈرتا ہو مگر صرف اللہ کریم سے، اللہ کے بغیر کسی سے نہ ڈرتا ہو۔ لم یخشا اللہ، مسجد کون بنائے جو اللہ کے بغیر کسی سے نہ ڈرتا ہو؟ ٹھیک، مسجد بنانے والا، مسجد بنانے والا اللہ کے بغیر کسی سے نہ ڈرتا ہو، اور امام وہ ہونا چاہیے جو ہر مقتدی سے ڈرتا ہو۔ مفتی صاحب فتوا تو دو۔ ٹھیک ہے، مسجد وہ بنائے جو اللہ کے بغیر کسی سے نہ ڈرتا ہو، بھائی صاحب، اور امام اور خطیب وہ ہونا چاہیے سب سے ڈرتا ہو۔ ایک نواب نے میاں والی میں مولوی صاحب کو بلایا، پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، ڈیرا لگا ہوا تھا، بندے بیٹھے ہیں، او مولوی صاحب جی، خدا کتنے ہیں؟ لوگوں کو سنوانا تھا، خدا کتنے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا ایک۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں نہیں، جتنے آپ کہیں گے۔ تو اب اس کو کیا حق ہے کہ وہ امامت کرائے اور خطیب بنے؟ فالسا اولائک یکون من المہتدین، سمرا وعدہ ہے، امید ہے، یعنی وعدہ ہے کہ ہو جائیں گے یہ من المہتدین، منزل مقصود تک پہنچنے والے، یعنی جنت تک۔ لم یخش الا اللہ پر ایک عربی عبارت آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے، قیل کہا گیا، کانو یخشون الاسنام و یرجونہا، وہ بتوں سے ڈرتے تھے اور ان سے امید رکھتے تھے۔ و اریدا نفی و تلک الخشیت، اور اسی خوف کی ان سے نفی کی گئی، ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، میں نے ابھی سورۃ الانفال میں عرض کیا ہے کہ قیدیوں میں یہ بھی شامل تھے، غزوہ بدر میں یہ پکڑے گئے تھے، خیر چھوٹ گئے، فدیہ دیا وغیرہ وغیرہ، یہ بہت دیر سے مسلمان ہوئے، ایک دن حضرت علی سے ان کا مناظرہ ہو گیا، چونکہ حضرت علی بھتیجے تھے، حضرت عباس چچا تھے، نبی پاک کے بھی چچا تھے، اس نے حضرت علی نے کہا چچا اگر تم پہلے مسلمان ہو جاتے تو تمہیں کتنی فضیلتیں مل جاتی، حاجی مفان کیوں لکا بیٹھا ہے، اگر تم کتھ ہے، اگر تم پہلے مسلمان، حضرت علی نے کہا چچا اگر تم پہلے مسلمان ہو جاتے، ہجرت کرتے، جہاد میں شامل ہوتے، نیکیاں کماتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو کتنی بڑی فضیلت تمہیں حاصل ہو جاتی. اس نے کہا بھتیجے تم کہتے ہو پہلے مسلمان ہوتے اور جہاد کرتے اور ہجرت کرتے وغیرہ وغیرہ، ہم بھی حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ہم نے بھی بیت اللہ شریف بنایا تھا، ہم بھی نیکیاں کرتے تھے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، ہم بیت اللہ کے مجاور نہیں تھے، خدمت نہیں کرتے تھے. اللہ نے یہ آیت نازل کر دی. اجعلتم سقایت الحاج، اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، اللہ نے یاد نازل کر دی، کیا بنا لیا ہے تم نے حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی تعمیر کرنا، اس کو تم نے برابر بنا لیا ہے کس کے، کمن آمن باللہ، اس بندے کے عمل کی طرح، اس بندے کے عمل کی طرح ہے، کا عمل من، اس بندے کے عمل کی طرح جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ اور جہاد کرے اللہ کے راستے میں. ایک طرف مومن ہے، مجاہد ہے، اس کے اعمال اور حاجیوں کو ستو پلانا اور بیت اللہ کو تعمیر کرنا، اور ہو مشرک، حاجیوں کو ستو پلائے، ہو مشرک بیت اللہ بنائے، اس کے مقابلے میں ایک مومن اور مجاہد ہے، اس کے اعمال یہ مل کر آپس میں مقابلہ نہیں کر سکتے. لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر ہو سکتے اللہ کریم کے نزدیک. بڑا قیمتی لفظ لکھا ہوا ہے، جب عمل برابر نہیں تو عامل بھی، جب عمل برابر نہیں ہے تو عمل کرنے والا کیسے برابر ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا عباس رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے تم حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، بیت اللہ کو تم نے تعمیر کیا، لیکن جس نعمت کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہے، ایمان والی نعمت نہیں تھی. لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ نہیں سمجھ دیتا مشرک قوم کو، ظالم قوم کو. ان الشرک لظلم عظیم، حاشیے پر لکھا ہوا اریدا بہم المشرکون و بظلم شرک، شرک مراد ہے ظالمین سے مشرک. بشارت وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ایک وصف اول، نمبر دو ہاجر و ہجرت کی، نمبر دو ہجرت کی وصف ثانی، نمبر تین وجاہدوا فی سبیل اللہ. ایک اور سوک عرض کیا کرتا ہوں، الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، وہاجروا اور چھوڑ دیا، ہاجروا چھوڑ دیا، صاف الرحمان صاحب جملے تے غور کرنا ہے، ایمان لے آئے ایک، ہاجروا اور چھوڑ دیا، ہجرت چھوڑنے کو کہتے ہیں، کیا چھوڑ دیا؟ فرمایا کوئی ایک چیز ہو تو بتاؤں، تن چھوڑا، وطن چھوڑا، چمن چھوڑا، امن چھوڑا، ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لوٹا چھوڑا، جو اپنے تھے وہ روٹھے ہیں، جو رشتے تھے وہ چھوٹے ہیں، جو اپنے تھے وہ روٹھے ہیں، جو رشتے تھے وہ چھوٹے ہیں، تیری توحید کا دامن نہ ہم نے اب تلک چھوڑا، کوئی آئے کوئی جائے، جو آئے بھر کے لے جائے، میرے اللہ کوئی آئے کوئی جائے، جو آئے بھر کے لے جائے، میرے اللہ نہ دشمن کا بھی دل تو نے کبھی توڑا. مشرق کی جو بنائی ہوئی مسجد ہے اس میں مسجد کا ثواب نہیں ملتا، مشرق کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھو تو اس میں مسجد کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ نماز کے لیے شرط ہے کہ جگہ پاک ہونی چاہیے، جگہ پاک ہے نماز ہو جائے گی، مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. آ جاؤ جی. فرمایا مانا کر رہا تھا جنہوں نے ایمان قبول کیا اور چھوڑ دیا. حاجرو کیا چھوڑا؟ فرمایا کوئی ایک شے ہو بے دسا، سب کچھ چھوڑ دیا. بچاد جہاد کی اللہ کے راستے میں ہم نے مال اور جانوں کے ساتھ. اعظم درجات عند اللہ، یہ بہت بڑے عزرو درجہ کے اللہ کریم کے نزدیک، اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہیں درجہ میں. من خیرہم من المؤمنین فکیف من خیرہم، سبحان اللہ. جملہ سمجھانے لگا ہوں، یہ نیچے جو عربی عبارت ہے، ایک بندہ مومن ہے، یہ بھی مومن ہے، اس نے ہجرت کی اور جہاد کیا، اس نے ہجرت اور جہاد نہیں کیا، ایمان میں برابر ہیں، اس نے ہجرت کی جہاد کیا، اس نے ہجرت اور جہاد نہیں کیا. فرمایا یہ دونوں جب آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو مشرک مومن کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی تو ہیں پورے کامیاب ہونے والے. یبشرهم بیان فوز، کیسی کامیابی، خوشخبری دیتا ہے ان کو ان کا رب، بے رحمت، بڑی رحمت کی من ہو جو اللہ کی طرف سے ہوگی. ورضوان، اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے، بڑی رضا، و جنت، باغات کی خوشخبری ان کے لیے ہوں گے. فیہا، ان باغات میں نعمتیں ہوں گی، مقیم، ہمیشہ رہنے والی، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، ہمیشہ ہمیشہ، یقیناً اللہ اس کے پاس ہے اجر عظیم، اجر بہت بڑا اس میں سے ان کو دیا جائے گا. اللہ کے پاس اجر ہے بہت بڑا، اس میں سے ان کو دیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا، مانے ثالث کا جواب، مانے ثالث کا جواب، یہ رشتے دار ہیں، ان سے کیسے جہاد کریں؟ پہلا پہلا مانے کیا تھا؟ ان سے معاہدہ ہے کیسے جہاد کریں. دوسرا مانے تھا یہ نیک اعمال کر رہے ہیں کیسے جہاد کریں. تیسرا مانے یہ تو رشتے دار ہیں ان سے کیسے جہاد کریں. جواب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کی قرابتوں کا خیال نہ کرو، رشتے داری کا خیال نہ کرو ایمان والو، نہ بناؤ آباکم، اپنے باپ دادا کو، اس پر نمبر عرض کروں گا، باپ دادا ایک، نمبر دو ابناکم، اپنے بیٹوں کو دو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو تین، ازواجکم، اپنی بیویوں کو چار، اپنی بیویوں کو چار، و عشیرتکم، اپنی برادری کو پانچ، و اموالن اقترفتموها چھ، اور مال جو تم نے کمایا ہے ان کو، و تجارتن سات، اور تجارت، تخشون کسادہا، تم خطرہ کرتے ہو اس کے مندہ ہونے کا، تجارت کم ہو جائے گی، نقصان میں پڑ جائیں گے، اس کے مندہ ہونے سے ڈرتے ہو. وہ مساکن تر آٹھ، اور رہائش گاہیں محلات، ترسون جن کو تم پسند کرتے ہو. آٹھ چیزیں پھر دہرا رہا ہوں، باپ دادا ایک، بیٹے دو، بھائی تین، بیویاں چار، برادری پانچ، مال چھ، تجارت سات، مکانات آٹھ. یہ آٹھ چیزیں احب الیکم من اللہ، زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف. احب، یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف، کس سے؟ من اللہ، اللہ سے، اور اس کے رسول سے. نمبر تین، اور جہاد کرنے سے اللہ کے راستے میں، اللہ سے، اس کے رسول سے، جہاد کرنے سے، یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں. اللہ سے اتنی محبت نہیں، رسول سے اتنی نہیں، جہاد سے اتنی نہیں، ان سے زیادہ ہے. تو پھر فاتح رب سو، انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بے امری، یہاں تک لے اللہ کریم اپنا حکم عذاب والا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ کریم نئی منزل مقصود تک پہنچائے گا قوم نافرمان کو. اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے احبا پر، احبا کے نیچے ایک جملہ ہے عقلن نہ تبعن. اس تبعن کے آگے لفظ ہیں ورنہ تبھی محبت تو اللہ نے دل میں ڈال رکھی ہے، ورنہ تبھی محبت تو اللہ نے دل میں ڈال کے. عقلی محبت سے مراد یہ ہے ما فوق الاسباب محبت، جب مقابلہ آ جائے ان تمام چیزوں کا. اور بے امر ہی پر ایک لفظ لکھا ہے بے عقوبت ہی، آجلہ او عاجلہ، یا تو اللہ کریم ایسا عذاب لے آئے جس کا وقت مقرر ہو، اور عاجلہ کا معنی عین کے ساتھ فوری عذاب لے آئے۔ اگر یہ آٹھ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، یا تو دیر والے عذاب کا انتظار کرو یا فوری عذاب کا انتظار کرو، اور اللہ نہیں مقصود تک پہنچاتا قوم نافرمان کو۔ سورۃ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوعدون من حاد اللہ ورسولہ، سورۃ مجادلہ۔ سات سو ستانوے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوعدون من حاد اللہ ورسولہ، نہیں پائے گا تو کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہو اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، کہ دوستیاں لگائیں اس سے جو اللہ کا مخالف ہے، اس کے رسول کا مخالف ہے۔ ہو مومن حاجی احمد خان، ہو مومن، اور دوستی اس سے لگائے جو اللہ رسول کا دشمن ہے، نہیں۔ اگر وہ قریبی ہو پھر فرمایا بھلا اوکان وابا ہوں، اگر جن کے باپ دادا کیوں نہ ہوں۔ مومن ہے، باپ دادا اللہ رسول کے دشمن ہے، دوستی نہیں رکھے گا۔ او ابنا ہوما، یا ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او اخوان ہم، یا بھائی ان کے کیوں نہ ہو، عشیرت ہم، یا برادری کیوں نہ ہو، ان کو ایک طرف لیکن اللہ رسول کی دشمنی سامنے رکھ کر کہ ان کے دشمن ہے، ان سے بائی کاٹ۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نہیں مقصود تک پہنچائے گا کس قوم کو، الفاسقین، جو نافرمان ہوں۔ بس رکوع مکمل ہو گیا زور کے بعد۔ صفی کہتا ہے سامنے کی بنائی ہوئی مسجد میں مسجد کا ثواب نہیں ملتا، بیت اللہ بھی تو مشرکین نے بنایا تھا۔ جی بیت اللہ مشرکین نے نہیں بنایا تھا، کس نے کہا ہے؟ وہ تو چونکہ خستہ اور بوسیدہ ہو گیا تھا تو اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا، بنا ہوا پہلے تھا۔ ایک مسجد ہے، خیال کرنا، مسئلہ سن لو، جو موحدین نے بنائی ہے اور اس پر مشرک قبضہ کر لے، اس مسجد میں مسجد کا ثواب ملے گا، کیونکہ بنائی موحدین نے ہے۔ ابتدا ہی سے جو مسجد مشرک بنائے اس میں مسجد کا ثواب نہیں۔ آیت رہ گئی ہے، کون سی؟ یہ بھائی آپ نے بتایا ہی نہیں۔ الذین لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم أولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو، مانے صالح، مانے اول کیا تھا کہ ان سے معاہدہ ہے لڑائی، کوئی معاہدہ نہیں، بس۔ نمبر دو، یہ نیک اعمال کر رہے ہیں، دوسرا مانے فرمایا ان کے اعمال برباد ہیں۔ تیسرا مانے یہ رشتہ دار ہیں، کیسے لڑائی، ہمیں کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ یا ایھا الذین ایمان والو لا تتخذوا آباءکم، نہ بناؤ تم اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دلی دوست۔ نہ دلی دوستی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے معاملات اور دوسرے ہیں موالات۔ مشرکین سے، کافروں سے معاملات جائز ہیں، چیز لے دی ہے، دینی ہے، خرید فروخت کرنا ہے، لیکن موالات منع ہے۔ دلی دوستی، دلی دوستی کا کیا معنی؟ ایسی دوستی جس کی وجہ سے بندہ اپنا دین چھوڑ بیٹھے۔ کسی مشرک کے ساتھ تعلق ہے، اس نے کہا جی نماز کا ٹائم ہے، آؤ نماز پڑھیں۔ اب بندہ کہے کیا کرے، مجبوری ہے جی، اب اس کو ناراض تو نہیں کر دے، چلو اس کی مسجد میں جا کر اس کے امام کے پیچھے پڑھ لوں۔ یہ دلی دوستی ہے، دوستی کی خاطر اپنا دین بندہ چھوڑ دے۔ نہ بناؤ تم دلی دوست، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ محبوب رکھیں کفر کو ایمان پر۔ ومن یتولہم منکم، جو بندہ دوستی لگائے گا ان کے ساتھ، ومن یتولہم منکم، جو بندہ دوستی لگائے گا ان کے ساتھ، منکم، تم میں سے، تو پھر کیا ہوگا؟ خیال مولانا، فاولائک ہم الظالمون۔ سمرے تولی دوستی کر دیا، یہی لوگ تو ہیں ظالم، بے انصاف، ان کے ساتھ دوستی لگانے والا ظالم ہے۔ چلو جی، تویز بنا تو کہتے ہیں رونے کے دس انداز بیان کرو، رونے کے دس انداز۔ یہ جہاد کے 13 مراتب میں، وہ بھی آپ کو لکھوا دوں گا زور کے بعد، اور پھر رات کو انشاءاللہ لکھیں گے۔ مشرق کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. جیا مشرق کی بنائی ہوئی مسجد میں نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مسئلہ تو بتا دیا بیٹا. جب وہ مسجد اللہ کے نام پر, کیسے اللہ کے نام پر بناتے ہیں؟ جامع مسجد یا رسول اللہ, جامع مسجد غوثیہ, اللہ کے نام پر ہے. طیب کون ہے؟ طیب دیتے ہیں. جو مسجدیں صحابہ کے نام پر بنی ہوئی ہیں ان کا کیا؟ صحابہ کے نام پر نہیں بنی, بنائی اللہ کے نام پر گئی ہیں. بنائی اللہ کے نام, صحابہ کی طرف تو نسبت ہے ان کی. اب یہ دیکھو یہ کیا نسبت ہے, جامع مسجد حاضر ناظر مصطفیٰ, یہ کیا نسبت ہے؟ اب یہ کیا نسبت ہے, جامع مسجد یا رسول اللہ, جامع مسجد یارویں شریف. اب آپ نسبت تو دیکھیں نا, صحابہ کی طرف نسبت اور یہ نسبت, کس میں کتنا فرق ہے؟